Jak Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, mamy środę, 20 dzień sierpnia, jest 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Coś, co spadło na Lubelszczyźnie, nie mogło przylecieć zza wschodniej granicy, bo nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, wynika z ustaleń wojska. Wytrzeźwiał i stanie przed prokuratorem. Około południa przesłuchanie sprawcy wypadku na Podkarpaciu, w którym zginęło troje nastolatków. Na Atlantyku nabiera tempa sezon huraganów z powodu Erin. Alarm w Karolinie Północnej. W nocy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z Ukrainy, ani z Białorusi. Informuje o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po tym, jak nieznany obiekt spadł w Osinach na Lubelszczyźnie. Natomiast ta informacja o odnalezieniu obiektu, który, jak zaznaczam, według wstępnych analiz może być to element starego silnika ze śmigłem, ona została przekazana natychmiast do tej jednostki, która właśnie odpowiada za polską przestrzeń powietrzną. Informuje major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Przedmiot uderzył w pole kukurydzy i eksplodował. W kilku domach powybijane zostały szyby. W gminie Wola Mysłowska zebrał się sztab kryzysowy, mówiła w TVP Info wójt gminy Kinga Szerszeń. Trwa posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. Czekamy na dalsze czynności. Nie trzeba się bać. Wszystko jest zabezpieczone, wszystko jest pod kontrolą. Obiekty badają ABW i Żandarmeria Wojskowa. Prokuratura w Mielcu przesłucha 43-letniego kierowcę lawety, który w poniedziałek pod wpływem alkoholu wjechał w samochód. W aucie było troje nastolatków. Wszyscy zginęli. Do przesłuchania zatrzymanego dojdzie najpewniej około południa. Prokurator rejonowy w Mielcu, Konrad Włoszczyna, powiedział, że wciąż gromadzone są dowody. Jeszcze na dzisiaj są na rano planowane przesłuchania kilku świadków i po tych czynnościach akta z Komendy Powiatowej Policji zostaną przesłane do nas i my jednocześnie tutaj będziemy dzisiaj brać udział w sekcjach zwłok tych ofiar. Pewnie gdzieś koło godziny 11-12 otrzymamy akta z policji, no i będziemy planować tą czynność przesłuchania pana zatrzymanego. Sprawca najprawdopodobniej usłyszy zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, będąc pod wpływem alkoholu. Odpowie również za ucieczkę przed policją. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Zatrzymanemu grozi do 20 lat więzienia. Ludowcy zamierzają spotkać się jutro z ministrem finansów i zaproponować mu projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Poseł Marek Sawicki tłumaczy, że to odpowiedź partii na inicjatywy prezydenta, przy czym PSL chce pokazać, jak je sfinansować. Na każdą propozycję legislacyjną będziemy kładli pełne pokrycie w przychodach. Będziemy szukali pieniędzy tam, gdzie one są, a dzisiaj uciekają w szarą strefę i funkcjonują poza gospodarką. Wierzę, że jeśli merytorycznie przedstawimy tę propozycję panu ministrowi Domańskiemu, to będzie umiał przekonać także pana premiera, żeby te projekty jako projekty Polskiego Stronnictwa Ludowego były uznane także jako projekty koalicyjne. Ludowcy chcą, by kwota wolna od podatku wzrosła do 60 tysięcy złotych w ciągu 3 lat. Ma to być odpowiedź na propozycję prezydenta w sprawie zerowego PIT-u dla rodzin. Do końca miesiąca ludowcy wniosą też do Sejmu projekt reformy służby zdrowia. Huragan Erin przynosi zagrażające życiu prądy wsteczne i niebezpieczne fale wzdłuż znacznej części wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W Karolinie Północnej alarm. Erin, rozległy huragan kategorii drugiej, prawdopodobnie nie dotrze do lądu, ale wpływa za to na znaczną część wschodniego wybrzeża, stwarzając niebezpieczne warunki, przemieszczając się na północ. Da się we znaki także Bermudom. Erin już teraz stwarza zagrożenie. W Karolinie Północnej przeprowadzono dziesiątki akcji ratunkowych w związku z prądami wstecznymi, a na popularnych plażach w Maryland, Virginii, Delaware i New Jersey, a także na wszystkich publicznych plażach w Nowym Jorku wprowadzono zakaz kąpieli, dopóki zagrożenie ze strony huraganu nie minie. W tym paśmie wybrzeża przeprowadzono szereg akcji ratunkowych, gdyż turyści ignorowali obostrzenia. Huragan Erin osiągnął w weekend najwyższą kategorię 5, napędzany przez bardzo ciepłą wodę. Był to jeden z najszybszych poruszających się tego typu żywiołów w historii Atlantyku, chociaż jego kategoria, a co za tym siła, zmieniła się od tego czasu na słabszą. Zagrożenie, jakie stwarzał, wciąż pozostaje niezmienne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Quentin Tarantino zamienia kino na teatr. Spektakl w Londynie to najnowszy projekt słynnego reżysera. Tarantino nie zdradza na razie wielu szczegółów, ale wiemy, że teraz więcej czasu spędzać będzie w starej, dobrej Europie. Sztuka jest napisana, to mój następny projekt. Zaczniemy go rozkręcać w styczniu. Mówił reżyser w podcaście Church of Quentin Tarantino. Guardian spekuluje na temat tego, jak wyglądać może spektakl. Może musical? Bo przecież ścieżka dźwiękowa zawsze była u reżysera ważna. A może staromodny kryminał lub sceniczna wersja któregoś filmu. Czy będzie to strzał w dziesiątkę? Albo innymi słowy... That's a bingo! Przekonamy się w przyszłym roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dobrze, buongiorno. W takim razie, jeżeli ktoś do nas w tym momencie dołączył, dobrego dnia w Trójce do 11:00, a teraz prognoza pogody. W środę w północnej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe również lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. I jeszcze sytuacja na słupkach rtęci. Temperatura maksymalnie w centrum i na południu od 25 do 28 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich około 23, z kolei w północnej części kraju zwykle od 20 do 25 stopni. Nad samym morzem oraz lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach najzimniej tutaj 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po 10. Dobrego dnia. To znaczy 50% za nami. Teraz czas na drugą połowę, bo do 11 jesteśmy z Państwem. Zuzanna Olbińska program przygotowała, Anna Regulska realizuje, a przy mikrofonie realizuje się Radek Nałęcz. Do godziny 11 jesteśmy z Państwem. W tej godzinie m.in. Monika Suszek i piknik naukowy, czyli wyprawa do Turkmenistanu. Będzie również Ryszard Jaźwiński i fajny film. Zamyka się w tych czterech ścianach, a za nimi...

it pushed us. I Cass McCombs, czyli kapłanka, która pojawiła się na naszej antenie. Kolejne nagranie z tej płyty, Interior Life Oak, czyli z płyty, która towarzyszy pasmu Dobrego Dnia już jutro o tej samej porze, a tymczasem jeszcze zajrzyjmy na chwilę do kalendarium muzycznego, bo faktycznie 20 dzień sierpnia przyniósł mnóstwo dat i takich ważnych i rocznic, ale też uroczystości, o których warto pamiętać. Jeszcze jeden artysta świętuje dzisiaj swoje urodziny. Ważny artysta, czyli Robert Plant, który przyszedł na świat 20 sierpnia w 1948 roku. Na drugie ma Antoni, wokalista i autor tekstów formacji Led Zeppelin, założyciel zespołu Band of Joy. Także prowadzi karierę solową. Przed nami Everybody's Song i Robert Plant jako taki załącznik urodzinowy.

naukowy. Polscy archeolodzy od ponad dwóch dekad prowadzą badania w Turkmenistanie, koncentrując się głównie na terenie blisko granicy z Iranem i Afganistanem. Ich prace znacząco przyczyniły się do poznania historii regionu, zwłaszcza związanej z zoroastryzmem i świątyniami ognia. Więcej już teraz o tym opowie Monika Suszek. Dzisiejszy Turkmenistan to część starożytnej Persji. Ma on długą i burzliwą historię. Od wieków przez te tereny przechodziły armie walczących imperiów wschodu i zachodu. W Turkmenistanie polska misja archeologiczna od niemal 20 lat bada pogranicze Turkmenistanu i Iranu w rejonie Melahayram. To właśnie tam odkryto świątynię, w której czczono ogień. W badaniach tych uczestniczył archeolog dr Marcin Wagner z Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pierwsza rozpoczęła swoje badania pani profesor Barbara Kaim i tutaj rozpoczęła te badania na dwóch stanowiskach. Jednym z okresu muzułmańskiego, to jest tak zwany Stary Seraks, największe chyba stanowisko właśnie w oazie Seraks, a drugim takim stanowiskiem było Melahayram, gdzie odsłoniła znowuż bardzo dobrze zachowane pozostałości świątyni zoroastryjskiej, czyli tej religii, której głównym bogiem naczelnym była Ahura Mazda, jego jak gdyby przeciwnikiem był Aryman. Rzeczywiście religia, która rozwinęła się tak szeroko już w okresie achemenickim, potem właściwie była z kolejnymi przedislamskimi władcami, no, im towarzyszyła. Miałem tą przyjemność uczestniczyć zarówno w badaniach na Starym Seraksie, jak i właśnie na Melahayram. Stanowisko w Melahayram jest jednym z nielicznie tak dobrze zachowanych, bo znaleziono tam zabytki ze złota i kości słoniowej. Ale na tym nie kończy się sukces polskich archeologów. Drugą świątynią ognia, odkrytą przez zespół pod kierownictwem Marcina Wagnera, była świątynia w Topaz-Galadepe. Powstała 2,5 tysiąca lat temu, czyli jest starsza niż ta w Melahayram. Co ciekawe, do dziś na obu stanowiskach zachowały się fundamenty i fragmenty murów, ale nie tylko. W obu zachował się tak zwany ołtarz in situ, czyli ołtarz, na którym miał płonąć ten ogień wiecznie. Tak, to też była bardzo trudna i długa procedura, żmudna procedura odnawiania takiego ognia, ponieważ ten ogień nie mógł być nigdy zagaszony, także nie mógł być skalany wzrokiem osoby nieupoważnionej do sprawowania tego kultu. Dbano rzeczywiście o ten ogień. No i tak jak w Melahayram na przykład został znaleziony taki piec do przechowywania żaru, żeby można było ten ogień wiecznie rozpalać. A wiemy to, ponieważ do dziś zachował się fragment pieca do przechowywania żaru. Ciekawostką znowuż tej starszej świątyni jest to, że znamy w jaki sposób sprzątano popioły z ołtarza w pomieszczeniu, w którym płonął ten ogień. Tutaj też należałoby zaznaczyć, że obydwa te ołtarze były otoczone swego rodzaju takim wałem glinianym, który jak gdyby uniemożliwiał rozsypywanie się gdziekolwiek tego żaru. Natomiast właśnie w Topaz-Galadepe ciekawostką jest to, że znaleźliśmy pierwsze naczynie wkopane w narożniku świątyni, które w okresie wczesnego żelaza miały bardzo charakterystyczny kształt, to znaczy miały takie ostre zagięcie tuż nad dnem, co i dość wąskie dno, więc one po pierwsze były niestabilne, więc takie naczynia o dużych rozmiarach, takie naczynia zasobowe należało wkopać w ziemię, żeby one były właśnie stały stabilnie. No i nasze naczynie miało przygotowane już przed wypałem otwór w tej dolnej części, który umożliwiał schładzanie tego świętego żaru, to znaczy gorący żar z ołtarza przenoszono do właśnie do tego pojemnika zasobowego, zalewano wodą, ta woda przez ten otwór mogła wpływać do klepiska, w którym było to naczynie ustawione. I co ciekawe, w tym samym pomieszczeniu znajdowały się dwa kolejne tego typu naczynia, przygotowane na podmianę tego, które było już zniszczone i znajdowało się w narożniku. Było one ustawione znowuż do góry nogami, czyli tym wylewem na podłodze. Także miały ten otwór przy dnie wykonany jeszcze przed wypałem i one czekały po prostu na swoją kolej, na tą wymianę, kiedy już rzeczywiście nie będzie do użytku naczynie znajdujące się w narożniku, można było to na to naczynie wymienić. Obecnie z różnych powodów badania nie mogą być kontynuowane, ale niewątpliwie prace polskich archeologów w Melahayram i Topaz-Galadepe są uznawane za jedne z najważniejszych w Azji Środkowej. A opowiadała o tym wszystkim Monika Suszek w ramach pikniku naukowego. Ten piknik dostępny jest na podcasty.polskieradio.pl, również na antenie w każdy poniedziałek i w każdą środę po godzinie 10. Na naszej podcastowej platformie również dostępny jest Samograj, czyli program, w którym mówimy o grach wideo, a tym razem i nauka, i gry się łączą, ponieważ my też możemy wcielić się ze sprawą gier w Indianę Jonesa i 4 września będzie miał premierę najnowszy dodatek fabularny do gry Indiana Jones i Wielki Krąg, tym razem z podtytułem Zakon Olbrzymów. Pewnie więcej o tym opowiem Państwu w Samograju, a teraz już Love Song i The Cure to przed nami. Będzie łatwiej. czujesz, mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. No dobrze, czas teraz, żeby przenieść się ze świata muzyki do świata filmu. Fajny film. W studiu Ryszard Jeźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście wraz ze mną już Maria Seges-Ślepowrońska z nami. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry państwu. Czyli koordynatorka projektu Polska Światło Czuła. Jak Maria pojawia się w studiu Trójki, to co to znaczy? Że chyba wyruszamy w kolejną trasę. Polska Światło Czuła oczywiście wyrusza w kolejną trasę, ale zanim o tym, to słówko bym powiedział, bym poprosił ciebie o, właściwie nawet nie słówka, może zdanie nawet pełne i złożone na temat twojej szefowej, bo oczywiście inicjatorką, pomysłodawczynią już wieloletniego projektu Polska Światło Czuła, czyli wyjeżdżaniem z twórcami, z filmami w różne miejsca, ośrodki w Polsce, w których kina na co dzień nie ma, pokazywanie polskich filmów, jest Dorota Kędzierzawska. Zgadza się. No i właśnie, chyba z wielką radością możemy zapowiedzieć wreszcie, należałoby powiedzieć, premierę jej najnowszego filmu, bo to już niedługo. Tak, zgadza się. Już 15 września odbędzie się premiera filmu z Krzysztofem Globiszem, Żanetą Łabucką-Grzesiuk, czyli Sny pełne dymu. Sny pełne dymu, tak. To aktorzy w głównych rolach i właściwie jedyni aktorzy w tym filmie. Tak. Film ma naprawdę szczególną formę. Na pewno w Trójce do niego wrócimy, no ale teraz już o Polsce Światło Czuła i o waszej trasie w sierpniu. Ta sierpniowa trasa, bo wyjeżdżacie raz w miesiącu, jest właściwie trochę inna, trochę szczególna i w całości poświęcona, no myślę, najmłodszym odbiorcom, tak, ale niekoniecznie zresztą. Niekoniecznie, bo myślę, że będzie to sentymentalna podróż, więc nie tylko najmłodsi się w niej odnajdą, ale rzeczywiście wyruszamy pod takim hasłem Światło Czuła Dzieciom, Polska Światło Czuła Dzieciom. Zresztą nie pierwszy raz, bo już w ten sposób podróżowaliśmy po Polsce i w tym właśnie miesiącu, w sierpniu, także tak właśnie będziemy podróżować. Dzięki współpracy ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej mamy okazję pokazać te najpiękniejsze bajki polskie, stare bajki polskie, które właśnie trochę nam, oraz że nam dorosłym przypomną, a dzieciakom pokażą, jak się wtedy robiło bajki i jakie one były. No wtedy i właściwie przez całe dekady. Dokładnie. Bo to są historie, to są opowieści, przy których wychowywały się całe pokolenia. No wiadomo, ja zgaduję, ale myślę, że na pewno nie może zabraknąć takiej kultowej postaci jak Reksio. Zgadza się. Bolek i Lolek. Zgadza się. Bo to dla dzieci to Bolek i Lolita nie będzie takiej nie, wersji. Nie. Wyjątkowo nie, ale rzeczywiście Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka się pojawi, więc rzeczywiście klasyki z klasyków. I ja się z tego bardzo cieszę, bo też mi się troszeczkę otworzyły wspomnienia, jak raz, że pracowałam nad tą trasą, a dwa, że jak już gdzieś tam dostałam zestaw bajek, to aż mi się serce ucieszyło, bo to takie naprawdę taki powrót do dzieciństwa. Ale też trzeba powiedzieć, że przy tej okazji i wy się otwieracie na publiczność, bo tak się składa, że z wiadomych względów i od dłuższego już czasu w Polsce żyje sporo dzieci z Ukrainy. I właśnie przy okazji tej prezentacji tych pięknych, polskich, świetnie zrealizowanych bajek, filmów animowanych, też chcecie przyciągnąć nie tylko polską publiczność, tak? Tak, to prawda. Myślę, że to jest wspaniałe, piękne połączenie, bo rzeczywiście wyjeżdżamy do trzech miejscowości, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, czyli Wieniawa, Bolimów i Przasnysz. I właśnie w Przasnyszu dzięki uprzejmości, ale dzięki też współpracy z Fundacją Ukraiński Dom będziemy mieli możliwość i okazję pokazać polskie bajki dzieciakom z Ukrainy, z czego się ogromnie cieszę, no bo to myślę będzie niezwykle piękne doświadczenie. Raz, że dzieciaki, a to już jest najważniejsze, a dwa, że będzie możliwość takiego, wielokulturowego poznania się i pokazania czegoś od siebie dla nich, a potem na pewno spędzenia wspólnie czasu, bo to też jest ważne. Nie klasycznie jak w Polsce. No właśnie teraz będzie troszkę inaczej, bo zwykle przecież po filmach tych pełnometrażowych, fabularnych, które pokazujecie, są spotkania z twórcami, są dyskusje, rozmowy. To zresztą na waszej stronie można znaleźć. Tam naprawdę świetne te spotkania, zajmujące jedną i drugą stronę. No tym razem tak być nie może, no z Reksiem publiczność nie porozmawia. No chyba, że wezmę ze swojego domu prywatnego psa i powiem, że to Reksio, ale rzeczywiście tak. Trudno będzie oszukać. Będzie trudno oszukać, co prawda, zwłaszcza jak przed sekundką na ekranie zobaczymy, jak Reksio wyglądał. Ale mówiąc zupełnie już szczerze, rzeczywiście teraz tych klasycznych rozmów nie będzie. Postaram się zapełnić tą przestrzeń i po prostu pobyć z dzieciakami, porozmawiać z nimi. Tak myślę, podpytać ich, co na przykład najbardziej im się podobało. Może wspólnie stworzymy coś pięknego, może jakieś piękne rysunki, porozmawiać. Rozmawiamy o tym właśnie, która scena, który bohater. To wszystko wartościowe rozmowy, z których się też bardzo cieszę. A ciekaw jestem, bo wspomniałaś już o miejscowościach, w których będziecie. Ciekaw jestem, w jakich obiektach tym razem, bo to rzeczywiście są czasem, no powiedziałbym, nawet dziwne miejsca, prawda? Takie zaskakujące, nieoczywiste. No tak, rzeczywiście zdarza nam się grać, pokazywać i występować, że tak powiem, z filmami w bardzo różnych miejscach i remizy, i zakłady karne, ale tu akurat podczas sierpniowej trasy to są dość klasyczne miejsca, czyli gminne ośrodki kultury, miejsko-gminne ośrodki czy domy kultury po prostu. Czy myślicie już o kolejnej trasie tej wrześniowej, bo rozumiem, że sierpień to jest jeszcze ukłon właśnie taki wakacyjny w stronę tej najmłodszej publiczności, ale pewnie we wrześniu wracacie już do, nazwijmy to, dorosłego kina, tak? Tak, ja oczywiście mam wrażenie, że zawsze odpowiadam w podobny sposób, czyli wszystko gdzieś jest w mojej głowie, i oczywiście w głowie Doroty Kędzierzawskiej. I plany są, pomysły są, natomiast jak zawsze gdzieś tam to się powolutku klaruje i wypracowuje, więc na pewno będę opowiadać. No i rozumiem też, że otwarte jest zaproszenie. Tutaj zwracamy się teraz do wszystkich naszych słuchaczy Trójki w różnych miejscach Polski, w różnych ośrodkach. Są te małe miejscowości, w których nie ma kina, i do których, rozumiem, cały czas można was zaprosić, gdzie szukać informacji, kontaktu. Zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Najlepiej oczywiście wejść na naszą stronę internetową, czyli polskaświatłoczuła.pl. Można też bezpośrednio do mnie się odezwać mailowo. Bardzo prosty mail, bo maria@polskaświatłoczuła.pl. Więc serdecznie zapraszam. Z przyjemnością pojawiamy się w nowych miejscach, bo to o to tutaj chodzi. Żeby się zobaczyć, poznać i odwiedzić. No i zaczęliśmy naszą rozmowę od zapowiedzenia premiery, no to tym wątkiem też zakończmy, bo ja już jestem wstępnie umówiony w Trójce z Dorotą Kędzierzawską, która no nie tylko cały czas szefuje i tutaj pilnuje, by projekt Polska Światłoczuła nie zwalniał, jeździł cały czas po Polsce, no ale też prezentuje nam swoje filmy. Słówko więcej może o tej szczególnej produkcji, bo tutaj możemy też powiedzieć, że po raz pierwszy w twórczości Doroty Kędzierzawskiej zastosowano także animację albo pewną taką właśnie formę już nieaktorską. Tak, tytułem zachęty. Rzeczywiście w filmie pojawiają się na przykład wspaniałe i przepiękne rysunki Krzysztofa Globisza, które są tłem opowieści, są komentarzem, są słowem, które wypływa od bohatera, od samego Krzysztofa Globisza i rzeczywiście to są, no to są piękne rzeczy, które wychodzą spod ręki pana Krzysztofa Globisza, które właściwie powstały no, już po tym, jak dostał daru, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. I oczywiście dymu nie zabraknie, sny pełne dymu. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Maria Seges, ślepowrońska, polska światłoczuła. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Fajny film wraca jutro w ramach Dobrego Dnia. Wakacyjny przebój zdecydowanie. Keep Me Satisfied i Jungle, czyli dzieło dwóch londyńskich producentów, które ukazało się w 2025 roku, więc szukając takich radosnych dźwięków, myślę, że można między innymi to nagranie na listę wprowadzić a propos tych przebojowych wakacji 2025. No dobrze, dziękujemy bardzo. Życzymy dobrego dnia oczywiście, niezmiennie. Kolejne wydanie już jutro po godzinie 9. Zuzanna Olbińska, Anna Regulska, Radek Nałęcz. Dziękujemy za dziś, a za chwilę muzyczna poczta UKF i Mariusz Owczarek. Maybe not from the